kabul eyle duamızı. Amin, amin. Cennet ehli eyle bizi, amin. Aşkına yak kalbimizi, amin. Sıratından geçir bizi, amin. Kabul eyle duamızı, amin. Halife güllerine, amin. Cennetinde cemaline, amin. Bizleri de nasip eyle, amin, amin. Cennet ehli eyle bizi, amin. Aşkına yak kalbimizi, amin. Sıratından geçir bizi, amin. Kabul eyle duamızı, amin. Rahmetinden, amin. Ol affın kereminden, amin. Mağfiretin nasip eyle, amin, amin. Cennet ehli eyle bizi, amin. Aşkına yak kalbimizi, amin. Sıratından geçir bizi, amin. Kabul eyle duamızı, amin. Sıratından geçir bizi, amin.